zostawiać po sobie ból i wspomnienia, dobre chwile, dziecięce marzenia. Bo kiedyś wszyscy byliśmy dzieciakami, każdy na życie miał swoje plany. Twój scenariusz nie zostanie zrealizowany w wieku 20 lat. Film jest urwany, klatka po klatce, wszystko grało, zmontowane jak trzeba. Nagle coś się stało, coś nie zagrało. Tak czasem bywa, że jakiś dramat się w życiu rozgrywa między niebem a ziemią, tak jak ja był rozdarty. Listopadowa noc, szatan rozdawał karty. Rozgrywka przegrana, list do rodziny na spotkanie ze śmiercią bez żadnej przyczyny. Tak mówią ci, co nie wiedzą, jak woli spoczywaj. W pokoju będę zawsze cię bronił. Tyle jeszcze dziwek niezaliczonych, tyle kawałków jest nieskończonych. Spotkamy się tam, w piekle lub w niebie, bo kiedyś na pewno dołączę do ciebie. Kiedyś na pewno dołączę do ciebie. Kiedyś dołączę do ciebie. Kiedyś na pewno dołączę do ciebie. Kiedyś dołączę do ciebie. Byłem na szczycie świata, z tobą bez ciebie. Teraz na zawsze zostaną te chwile, kiedy dałaś mi siłę, powiedziałaś jak żyć. Ważne jest, by zawsze z sobą być i walczyć. Walczyć z cieniami, co było za nami, co jeszcze przed nami. Wszystko cholernie skomplikowane, całe twoje życie poukładane jak puzzle z kilku tysięcy elementów. Brakuje jednego, nic nie ma już sensu. Dostałem niezłego kopa w swój tyłek, ciężko było się zebrać, czego się nauczyłem. Postanowiłem, że jeszcze chwilę zostanę, pewne słowa niedopowiedziane, godziny spędzone przy telefonie, czy słowo żegnaj oznacza koniec. Tyle butelczyn niesprawdzonych, tyle nocnych klubów nieodwiedzonych. Spotkamy się tam, w piekle lub w niebie, bo kiedyś na pewno dołączę do ciebie. Kiedyś na pewno dołączę do ciebie. Kiedyś dołączę do ciebie. Kiedyś na pewno dołączę do ciebie. Akcje, nieprzespane noce, senne koszmary jak złe moce. Alkohol stał się wtedy wyjściem jedynym. Dni zaczynane od butelczyny, od rana do nocy, od nocy do rana. Wiedziałem, że o świcie znów będzie to samo. Istnienie nadawało sens mojemu byciu. Teraz jestem twardy, znam prawdę o życiu. Tyle papierów niezarobionych, tyle rozmów niedokończonych. Spotkamy się tam, w piekle lub w niebie, bo kiedyś na pewno dołączę do ciebie. Kiedyś na pewno dołączę do ciebie. Kiedyś dołączę do ciebie. Kiedyś na pewno dołączę do ciebie. Jeszcze dziwek niezaliczonych, tyle kawałków jest nieskończonych. Spotkamy się tam, w piekle lub w niebie, bo kiedyś na pewno dołączę do ciebie. Kiedyś na pewno dołączę do ciebie. Kiedyś dołączę do ciebie. Kiedyś na pewno dołączę do ciebie. Kiedyś.